sierpnia nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Powinno powstać unijne stanowisko komisarza od obronności. O poranku mówił o tym w Trójce startujący w wyborach do Europarlamentu Krzysztof Hetman z Trzeciej Drogi. Prokuratura sprawdza zarzuty o przekroczenie uprawnień przez byłego wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika. Ma to związek z piknikiem, na który przyleciał policyjny Black Hawk. Trwa dogaszanie spalonej hali przy Mary Wilskiej w Warszawie. Komisja Europejska powinna utworzyć stanowisko komisarza od obronności. Zwraca na to uwagę Krzysztof Hetman z Trzeciej Drogi, który o poranku był naszym gościem. Jak stwierdził, taki komisarz zwiększyłby bezpieczeństwo Unii Europejskiej, a tym samym również Polski. Ustępujący minister rozwoju i technologii mówił w programie trzecim Polskiego Radia, że komisarz powinien zająć się m.in. rozwojem przemysłu zbrojeniowego w Europie. Nowym priorytetem Komisji Europejskiej będzie wsparcie dla przemysłu obronnego w Europie. Na poziomie Brukseli w tej chwili jest tworzona strategia na rzecz przemysłu obronnego. Tworzy się program pomocowy na rzecz przemysłu obronnego i to może być koło zamachowe dla polskiej gospodarki, dla polskich przedsiębiorców. To będą przede wszystkim pieniądze dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogliby realizować produkty tak zwane dual use, czy dla wojska, czy dla cywilów. Tu mamy ogromny potencjał. Krzysztof Hetman dodał, że obecnie w Brukseli opracowywany jest projekt przepisów zobowiązujących kraje unijne do przeznaczania 40% wydatków na zakupy zbrojeniowe w firmach europejskich. Ruszyło śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez byłego wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika. Chodzi o wywieranie wpływu na policjantów, aby zgodzili się na przylot śmigłowca Black Hawk na piknik w sierpniu zeszłego roku. Poinformował o tym prokurator Szymon Bana. Przypomniał, że zawiadomienie w tej sprawie złożyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Podczas pikniku lecący nisko Black Hawk zerwał przewód linii energetycznej w pobliżu osób obserwujących przelot. Marcin Kierwiński, dzisiaj ustępujący szef MSWiA, poinformował, że w związku z incydentem złożone zostaną dwa zawiadomienia do prokuratury. Jedno z nich dotyczyło przekroczenia uprawnień przez byłego wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika i grozi mu za to do 3 lat więzienia. Drugie zawiadomienie MSWiA dotyczyło inspektora, który nadzorował wyjaśnianie zdarzenia z udziałem policyjnego śmigłowca. Strażacy dogaszają spaloną halę przy ulicy Mary Wilskiej na warszawskiej Białołęce. W nocy na miejscu pracowało 6 zastępów straży pożarnej, powiedział nam rzecznik stołecznej straży Artur Laudy. Z powodu zawalenia się dachu akcja nadal prowadzona jest z zewnątrz z wykorzystaniem podnośników i drabin. Nie mamy dostępu do materiałów, które znajdują się pod tym dachem, który został miejscami poprzepalany. Aby nie dopuścić do nawrotu spalania, monitorujemy przy pomocy kamer termowizyjnych oraz dronów wszystkie zażywie ognia oraz narastającego zadymienia punktowe. Staramy się schładzać bądź też dogaszać, jeżeli oczywiście mamy do nich dostęp. Szacuje się, że spłonęło 80% centrum handlowego. W pożarze nikt nie zginął ani nie odniósł obrażeń. Przyczynę pojawienia się ognia ustalą biegli. Trudna sytuacja w obwodzie charkowskim. Ukraiński sztab generalny podał, że w zeszłym tygodniu rosyjska armia rozpoczęła szturmy na nowym odcinku frontu w przygranicznym pasie w pobliżu Charkowa. O szczegółach Paweł Buszko. W obwodzie charkowskim tej doby Rosjanie rozpoczęli 22 szturmy. Jak czytamy w raporcie sztabu generalnego, w kierunku Wowczańska i na sąsiednim odcinku frontu Rosja odnosi taktyczne sukcesy. Jak wynika z danych portalu Deep State, Rosjanie w ciągu ostatnich godzin przesunęli się w kierunku Wowczańska, ale też zajęli co najmniej 3 kolejne wsie. Trwa ewakuacja ludności cywilnej z terenów przygranicznych. Jedynie tej doby ewakuowaliśmy z okolic Wowczańska 1600 osób. W ciągu ostatnich dni w sumie ewakuowaliśmy 5,5 tysiąca cywilów. Rosjanie masowo ostrzeliwują nasze przygraniczne miejscowości. Nasi przygraniczni naseleni punkty. Wyjaśnia szef administracji obwodu charkowskiego Ołech Syniehubow. Walki toczą się około 20 km na północ od stolicy obwodu Charkowa. Paweł Buszko, Polskie Radio. Maturzyści zdają właśnie angielski na poziomie rozszerzonym. Wystartowali o 9 na rozwiązanie testu mają 150 minut. Angielski to najczęściej wybierany przedmiot, który pisany jest przez maturzystów na poziomie rozszerzonym. Tak przed wejściem na egzamin skalę trudności prognozowali maturzyści z 9 ELO w Warszawie.

Już za chwil kilka do trójkowego studia zajrzy Piotr Chęcki z grupy Nene Heroin, więc na antenie będzie królował polski jazz, a potem zastanowimy się, o czym śpiewają i mówią ptaki. Na razie jednak nie ptasi śpiew, a grupa Metronomy i ich The Look. Metronomy i The Look to za nami. Tak rozpoczynamy kolejną godzinę audycji Dobrego Dnia. A w studiu już zapowiadany chwilę temu Piotr Chęcki, a właściwie Peter Stanley Chester, bo taki pseudonim przyjmujesz jako członek grupy Nene Heroin. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć, zgadza się. A wraz z nim Maciek Aleksander Bierut. Dzisiaj przyglądamy się sesji nagraniowej, którą wypuściliście w świat dokładnie 10 maja. Ty, Maciej, jesteś odpowiedzialny, jesteś reżyserem całego tego przedsięwzięcia. Tak, cześć, witam. Za moment do tej sesji porozmawiamy. porozmawiamy więcej, ale najpierw, żeby móc Państwa wprowadzić ten świat, niech nam wybrzmi jej fragment. Pozwolę sobie rozpocząć utworem Beze mnie, który pojawia się na końcu, więc taką małą przewrotkę zrobimy, odwrócimy kolejność. Może być? Jasne. No to słuchamy. Bardzo. Thank you. Przyznam, że jak słuchałam tego nagrania po raz pierwszy, to się tak trochę wzruszyłam nawet i zachwycałam, szczególnie tym zakończeniem, które się tak pięknie rozwija, potem kończy, no właśnie, twoim saksofonem. Piotr Chęcki, grupa Nene Heroin i Maciek Bierut, reżyser nagrania Life in Three Colors, który jest właściwie głównym tematem naszego dzisiejszego spotkania. Nagranie, które właśnie ujrzało światło dzienne, a my ujrzeliśmy na nim trzy kolory, usłyszeliśmy trzy nagrania. Czy te kolory coś konkretnego wyrażają? Kolory były trochę jakąś wypadkową. Widzieliśmy, że chcemy podejść do każdego utworu inaczej, ponieważ właśnie pokazujemy trochę zespół w inny sposób. Tam są dwójka artystów gościnnie i jest też Nene, więc ten kolor tak naprawdę wyszedł na planie. Wiedzieliśmy, że będziemy mieć inne podejście do reżyserii i operatorki względem każdego utworu, żeby podkreślić ten charakter tych gości. I dopiero właśnie jak byliśmy na planie, to z operatorem Karolem Łakomcem zastanawialiśmy się, czy właśnie dodanie jakiegoś odcienia jeszcze nam tego nie wzmocni. Oczywiście tutaj są skojarzenia, zawsze Kieślowski, więc byliśmy troszeczkę i chcieliśmy jakby się przyznać na planie, że razem wpadliśmy na ten pomysł, bo baliśmy się tego pomysłu, ale w końcu poszliśmy w to i tak wypadło, że no, czerwień do Nene, zielony dla Jana Tymoteusza i dla Kasi Lins, niebieski. No właśnie, Jan Tymoteusz, bo kim Kasia Lins jest, wiemy doskonale. Jan Tymoteusz, czyli Szczyr. Tak. Zastanawiam się, jak to się stało, że on akurat się postanowił nazwać Janem Tymoteuszem, a ty też jesteś przecież Peterem Stanleyem Chesterem, tak? Występuję w zespole Nene Heroin jako Peter Stanley Chester. No i przy okazji właśnie tej live sesji Tymek miał okazję po prostu wcielić się w swoje alter ego, więc to jest jak gdyby zupełnie nowe alter ego Szczyla. Śpiewające trochę bardziej. Śpiewające, więc tym bardziej jest to w ogóle coś fajnego, coś innego zupełnie, aniżeli znamy go z jego twórczości. Więc dla nas to było coś fajnego, bo po prostu wszyscy mogliśmy się zaskoczyć i zrobić troszeczkę inną rzecz, aniżeli wypadałoby, powiedzmy, czy nasuwałoby się w pierwszej myśli, co możemy zrobić ze Szczylem, czyli nagrać po prostu hip-hopowy numer. Ale chcieliśmy pójść trochę dalej i wyszedł mamut z tego wszystkiego. A jak w ogóle doszło do tej waszej współpracy? Bo z Kasią Lins to wiem, że już wcześniej były nagrania. Wola, 2 lata temu. Tak. Swoją drogą również fantastyczny utwór. A Szczyl chyba, z tego co mi wiadomo, po raz pierwszy z wami. W zasadzie tak, jeżeli chodzi o featuring z zespołem Nene Heroin, to owszem. Natomiast my znamy się ze sceny i znamy się gdzieś prywatnie już od dłuższego czasu. Gdzieś te nasze wspólne inspiracje muzyczne się przenikają, przenikały od zawsze, więc ten wybór był raczej bardzo naturalny, jak i dla nas, jak i dla niego, więc stąd utwór Mamut. Utworu Mamut posłuchamy za moment, ale jeszcze was trochę muszę wypytać o to, co się dzieje na tym nagraniu live. To, co jest dla mnie ciekawe, to no, mam wrażenie, że wy lubicie w ogóle takie wypuszczać wydawnictwa właśnie z muzyką na żywo. Zresztą mam takie odczucie, że na koncertach brzmicie też zupełnie inaczej niż na tych płytach. Na ile w ogóle to, co się dzieje na nagraniach live, jest efektem jakichś takich improwizacji, na ile wcześniej ustalonej konwencji? Wiesz co, słusznie zauważyłaś, że zespół Nene Heroin jest przede wszystkim w ogóle zespołem koncertującym live'owym i jak gdyby energia jest zupełnie inna. Jest to wręcz gdzieś momentami w ogóle punkowe koncerty. No tak, są to punkowe koncerty mocne. Tak więc my traktujemy wydawnictwa jako zupełnie taką inną trochę planszę, platformę do tego, żeby po prostu pokazać siebie trochę z innej strony, plus też nie ma zazwyczaj tam publiczności, kiedy nagrywa się live sesję. Więc już wydaje mi się, że to nasuwa po prostu myśl taką, że warto przychodzić na koncerty, warto wspierać artystów, bo oni wtedy po prostu dają z siebie jeszcze więcej po prostu energii, 200%, po prostu, bo ta energia krąży pomiędzy publicznością a artystami. Więc my kochamy grać na żywo i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, aby wpadali na koncerty zespołu Nene Heroin i no sami właśnie się przekonali. W najbliższym czasie macie jakieś plany koncertowe? Tak, 21 czerwca gramy na Tauronie, Tauron Nowa Muzyka. Natomiast 29 czerwca pojawimy się na festiwalu Jazz Around w Warszawie. Mhm. Miałam przyjemność podziwiać wasz występ na OFF Festiwalu w niełatwych warunkach trochę, bo padał deszcz, pochmurno niesamowicie i też w ciągu dnia. Chyba wydaje mi się, że ta muzyka jednak najlepiej wybrzmiewa właśnie nocą, wieczorami. Właściwie mogłabym to powiedzieć teraz też, słuchamy o 10:25. Czy dla ciebie jako dla reżysera to było trudne zadanie stworzyć taki obrazek? Ta ciemność jest istotnym elementem w ogóle tego, tak się zastanawiam. Czy trudne? To było konieczne dla tego zespołu. Kiedy poznałem w ogóle chłopaków z Nene, to na początku, bo zrobiłem klip właśnie do utworu Wola z Kasią Linz dwa lata temu, ale na początku tego klipu nie do końca chciałem zrobić, dlatego, bo byłem przekonany, że trzeba zrobić live z chłopakami. No wtedy akurat nie mieliśmy takiej opcji czy finansowej, czy terminowej, ale chłopaki też od razu dali mi znać, że bardzo chcieliby coś takiego zrobić. No w tej branży różne słowa są rzucane na wiatr, ale nie licząc właśnie muzyki chłopaków, to też polubiłem ich i ich sumienność do tego i oni faktycznie wrócili z tematem i powiedzieli, że chcą wrócić do tematu, więc ja się bardzo ucieszyłem, bo tak samo czuję, że ich energia właśnie jest zupełnie inna na żywo. I złapanie tego, to było największe tak naprawdę wyzwanie, jakby jak uchwycić jakkolwiek trochę tą prawdę i tą magię tego zespołu, to co ludzie czują właśnie, więc chyba to było takie zadanie najtrudniejsze, które sobie zadałem. Jak wpłynąć na widzę też wizualnie, żeby troszkę wesprzeć to doświadczenie, mimo że właśnie nie jest takie bezpośrednie jak koncert. No ale także też to, że chcieliśmy postawić muzykę na pierwszym miejscu i większość ograniczeń, jakie mieliśmy względem obrazu, to było to, że chcieliśmy jak najlepiej nagrać dźwięk. Zawsze będą kompromisy, ale jednak tutaj bardzo nam zależało na tym, żeby to nie było lepione z różnych dubli, tylko po prostu faktycznie to było to nagranie, które widzimy. Czyli to jest faktycznie jedno nagranie bez żadnych przerw. Tak. W zasadzie tak. Były przerwy oczywiście między utworami i tymi setupami, gdzie zmienialiśmy światło i tak dalej, ale tak, ten dubel, który widać wizualnie, to jest ten dubel dźwiękowy, więc tak, to było w jakimś sensie dla mnie przerażające, bo już jak robiłem inne rzeczy, takie live, to zwykle była szansa połączenia tego też. Chłopaki są bardzo żywi, więc oni nawet mają troszeczkę inne tempo, czasem improwizują, więc te utwory i tak by się różniły, nawet jakbyśmy próbowali jakby z paru dubli zlepić jeden. Bardzo jestem ciekawa, jak to też wybrzmi na żywo, bo mam nadzieję, że te utwory również się pojawią. Tak się zastanawiam, czy nie myśleliście kiedyś o współpracy z Kasią Linz na stałe? Bo naprawdę fantastycznie wam się to wszystko układa. Wiesz co, wydaje mi się, że Kasia spełnia się gdzieś w swoim solowym projekcie, natomiast my też mamy gdzieś określone swoje pomysły i jak gdyby jesteśmy osobnym bytem. I traktujemy to po prostu bardzo, bardzo towarzysko i bardzo tak po prostu wzniośle, że jeżeli mamy oczywiście taką opcję, żeby się spotkać i zrobić coś wspólnie, to w ogóle po prostu wyciągamy z tego maksa. Natomiast wydaje mi się, że to chyba... Nie chcę powiedzieć, że nie chcemy tego łączyć, bo jak gdyby robimy to, bo dla nas to jest po prostu możliwość dlatego, żeby zagrać piosenkę na przykład jako zespół. Ale no w zasadzie jesteśmy osobnymi bytami, tak na dobrą sprawę. Już wspomniałam o Kasi Linz, o Szczylu też słów parę, więc teraz musimy posłuchać tego fantastycznego efektu, również nagrania ze Szczylem, piosenka Mamut, tak jak wspomniałeś chwilę wcześniej. A ja wam bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie. Piotr Chęcki, Maciek Bierut, a my słuchamy. Nene Heroin, Jan Tymoteusz, nie Szczyl i Mamut. Raz miasta nie są łaskawe, została garstka. Nas tam pod na nadgarstka. Kto ciebie zawiął i co im kierowało? Młopki byłeś za nim. Schowałeś się na klatkach pomiędzy piętrami. Już się otoczyłem ranić. Łańcuszki na karki, chrome i zegarki. Chowam swoje kłamstwa w drogich lekarstwach. Autopilot, tempomat, Thermomix, mikrofala. Odkrzyć sobie łeb, skumaj co to fala. Nie pokona świat mnie, mając życie za szmata. Ja je lubię tulić, szmat czasu minął od przemierzania ulic. Bez celu trochę ludzi, na celowniku mam mnie i swój budzik. Wybrali system, z którego ciężko się odmulić. skórę jak mamut. Wiem za dużo o umieraniu. Wstyd, znam dobrze wstyd. Za dużo, żeby się schować. Musimy iść, daleko iść. Chcę nie czuć nic, pomimo że z tobą serce śpiewa mi. Mamut. Mamut. Mamut. Mamut. To mnie jakby chciał mnie połamać. Zgasz mi drogę. Nie płacz, jeśli pójdziesz nią sama. Tu mnie jak ty chciał mnie połamać. Zgasz mi drogę. Nie płacz, jeśli pójdziesz nią sama. Tu mnie jak ty chciał mnie połamać. Zgasz mi drogę. Nie płacz, jeśli pójdziesz nią sama. Tu mnie jak ty chciał mnie połamać. Zgasz mi drogę. Nie płacz, jeśli pójdziesz nią sama. Chcemy dostać się z Muranowa. Wielkie serce jak mamut. Setny raz napełnię od nowa. Błysk, wokół mam błysk. Mrzawka zmoczyła mi kaptur. Lubimy śnić. Będzie mi miło tobie się przyśnić, pomimo że nie łączy nas nic. Tuj mnie jak my, chciał mnie połamać. Wskaż mi drogę. Nie płacz, jeśli pójdziesz nią sama. Tuj mnie jak my, chciał mnie połamać. Wskaż mi drogę. Nie płacz, jeśli pójdziesz nią sama. Tu mnie jak ty chciał mnie połamać. Wskaż mi drogę. Nie płacz, jeśli pójdziesz nią sama. Tu mnie jak ty chciał mnie połamać. Wskaż mi drogę. Nie płacz, jeśli. Krąg Bin i Pom Pom, to za nami. A wcześniej Nene Heroin, Jan Tymoteusz i Mamut. Nagranie z sesji Life in Free Colors, które po prostu trzeba zobaczyć, również w wersji wideo. Na zegarze 22 minuty do godziny 11, a ja mam dla Państwa wejściówki na dzisiejszy przedpremierowy odsłuch nowej płyty duetu Matylda Damięcka i Radek Łukasiewicz. To wszystko w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dzisiaj po godzinie 19. Z zespołem porozmawia Gosia Jakubowska, duet wykona także kilka utworów na żywo, więc z pewnością będzie pięknie. Zachęcam do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl i ja spróbuję tak zadziałać, żeby mogli się Państwo dzisiaj na tym wydarzeniu pojawić, a na zachętę jeden z utworów tego duetu zatytułowany Zamknąć. Czy mogę cię zamknąć w mojej kieszeni? Zatrzymać na własność, nie oddać przeni, gdy ciebie. Czy mogę cię schować w moim portfelu, gdzie będziesz nocować z dala od czeluści moich? Będę cię karmić okruchami, twoim szampanem, winem, burzami, od wiatru nie smutku łzami. Będę cię karmić okruchami, twoim szampanem, winem, burzami, a potem dam zapalić. Czy mogę cię schować w zamkniętej dłoni, na wieki odciągać od myśli o niej, nie o mnie? Czy mogę się schować w twojej piżamie, by z tobą nocować, nim padać przestanie do zawsze? Złodziejka, porywaczka ciał, nie biorę jeńców, nawet jeśli będziesz chciał, jeśli będziesz chciał. Będę cię karmić okruchami, twoim szampanem, winem, burzami, od wiatru nie smutku łzami. Będę cię karmić okruchami, twoim szampanem, winem, burzami, a potem dam na dno szuflady, zatrzaśniesz, nie wrócisz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Halo? O, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Radio, radio, dio, dio, dio, dio. Dio, trio, tru, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu. Pio, pio, pio, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu. No to wróbel zaterlikał. Cóż to znowu za muzyka? Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika. Ćwik, ćwik, świrk. Świrk, świrk, świrk. To nie teatr, ani cyrk. Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk. Świrk, świrk, czurk, czur, czur, świrk. I tak zaczął ćwiczyć, ćwikać, ćwierkać, czurkać, czyk, czurkać, że aż kogut na patyku zapiał gniewnie. Kuk, Co latem piszczy w trawie, gdzie się ukrywa echo w lesie? No, to są kwestie bez wątpienia bardzo istotne i właściwie nadal pozostają w strefie zagadek dla nas, ludzi. Ale czy to jest faktycznie główny temat ptasich rozmów? O tym dziś rozmawiamy z doktor habilitowaną Ewą Węgrzyn z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. No to proszę o weryfikację. Na ile Julian Tuwim miał rację w kwestii tych ptasich rozmów? No tak, mówiąc o tym, o czym ptaki śpiewają, to trzeba by chyba zacząć od tego, czy wszystkie ptaki śpiewają, bo na pewno każdy z państwa jest w stanie wymienić wiele gatunków, które słyszał obecnej chociażby wiosny, takie jak kosy, rudziki, kowaliki, słowiki, no i to wszystko były takie śpiewające chóry, ale po krótkim zastanowieniu każdy wymieni również takie ptaki, które nie śpiewają, bo kto na przykład słyszał śpiewające orła, pingwina albo strusia. No i rzeczywiście, sprawa wygląda tak, że śpiewa tylko część ptaków, a dokładniej mówiąc ptaki wróblowe, zwane też ptakami śpiewającymi. I ich charakterystyczną cechą jest wyjątkowa budowa narządu głosu. I dzięki temu one mogą śpiewać i wydawać właśnie te skomplikowane dźwięki, które my ornitolodzy nazywamy sylabami, a te sylaby układają się w piosenki. No, poza tym, że już wiemy, że nie wszystkie ptaki śpiewają, bo śpiewają tylko właśnie ptaki śpiewające, ptaki wróblowe, to jeszcze trzeba powiedzieć, że w naszej strefie klimatycznej śpiewają tylko samce. I pozornie można by odnieść wrażenie, że w takim razie samice mają niewiele do powiedzenia. Jednak jest wręcz odwrotnie. W ptasim świecie samice ze względu na znacznie większe nakłady na reprodukcję mają przywilej wyboru partnera, więc to do nich należy ostatnie słowo. I tutaj właśnie możemy przejść już do tej zasadniczej kwestii, skoro wiemy, że śpiewają ptaki wróblowe i że śpiewają samce, to o czym one śpiewają? No przede wszystkim ptaki śpiewają w okresie lęgowym, z czego wynika, że śpiew jest elementem ptasich godów. No i o czym, że one mogą śpiewać? Po pierwsze, śpiew ułatwia lokalizację potencjalnych partnerów. No bo aby doszło do tych lęgów, samiec i samica muszą spotkać się na jednej gałęzi. A to wbrew pozorom nie jest takie proste, gdyż u większości gatunków, które przystępują u nas do lęgów, one migrują osobno, samce przylatują najpierw, a samice z pewnym opóźnieniem, ponieważ samce mają trochę spraw do załatwienia tutaj na miejscu, między innymi zajęcie dobrych terytoriów. Samice się tak nie spieszą z migracją, więc później jak samice lecą, no to muszą odnaleźć swoich partnerów do lęgów. No i właśnie ta podstawowa funkcja śpiewu to jest to ułatwienie lokalizacji partnerów i tu szczególnie na przykład ma miejsce to u słowika, gdzie migracja często odbywa się nocą i samice podejmują decyzję o zakończeniu migracji po tym, jak usłyszą śpiew samców. I to nam tłumaczy, dlaczego na przykład słowiki śpiewają po zachodzie słońca, najbardziej intensywnie właśnie nocą. Ale to nie jest tak, że śpiew pełni tylko tą rolę właśnie lokalizacyjną, bo gdyby to było tak, że na jednym obszarze lęgowym ma się spotkać jeden samiec i jedna samica, to pewnie by wystarczyło, żeby ten samiec się odezwał i żeby samica go znalazła. Ale rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Na dany obszar lęgowy przybywa wiele samców i wiele samic. Tam, gdzie jest mnogość, tam pojawia się wybór. Gdzie jest wybór, tam pojawia się chęć posiadania najlepszego partnera w okolicy. I tutaj mamy drugą funkcję śpiewu. Tą drugą funkcją jest reklama jakości i kondycji śpiewającego samca. Te samce się muszą zareklamować, ponieważ powiedziałam już wcześniej, że to samice mają przywilej wyboru. O tym długo by mówić dlaczego, ale ogólnie one ponoszą większe koszty reprodukcyjne, więc mogą sobie wybrać partnera. No i samiec się musi zareklamować. On się reklamuje między innymi śpiewem, bo są też inne narzędzia reklamy, na przykład kolorowe piórka, pokazy godowe, ale o tym nie będziemy dzisiaj mówić, bo dzisiaj o śpiewie. Więc jednym właśnie z tych narzędzi reklamy w ptasim świecie jest lokalizacja. No i w jaki sposób śpiew może służyć jako reklama jakości? Tutaj jest kilka różnych mechanizmów. Ja zacznę od tego najprostszego. Najogólniej można powiedzieć, że samiec w słabej kondycji nie jest w stanie śpiewać tak intensywnie i głośno jak jego rywal, który cieszy się dobrym zdrowiem. to podobnie jak śpiewak operowy, chory na grypę, nie da dobrego koncertu. Więc tutaj już ta intensywność i głośność śpiewu i to, jak długo samiec śpiewa, już samicy wskazuje, czy on jest w lepszej czy gorszej kondycji. To tak, taka podstawa tej reklamy jakości. Ale jakość śpiewu jest też bardziej subtelnie przez samce prezentowana i na przykład wiemy o tym z różnych badań, że jakość śpiewu wzrasta z długością życia, a tylko samce w dobrej kondycji żyją długo, bo w naturze przeżycie to nie jest taka prosta sprawa. Na przykład wiemy, że sikorki, które są trzymane w klatkach, żyją 8 lat, a w naturze średnio sikorka żyje tylko 2 lata. Mhm. Więc znowu te samce im dłużej żyją, tym lepiej śpiewają, bo więcej ćwiczą. No i samica, widząc takiego samca, który dobrze śpiewa, wie, że on żyje dłużej, a jak żyje dłużej, to znaczy, że on jest w dobrym zdrowiu. Mhm. Mamy takie gatunki jak szpak czy sójka też, które całkiem nieźle naśladują i się zastanawiam, czy one potrafią trochę namieszać w tym ptasim śpiewie, bo potrafią śpiewać czasem praktycznie tak jak słowiki na przykład. Tak, są takie gatunki, które właśnie mają taki system reklamy jakości, że swój śpiew, bo szpaki mają swój taki gatunkowy śpiew, szpaczy typowy, w który właśnie wplatają sobie dźwięki innych gatunków. I też wiemy o tym z badań, że im bardziej potrafi dany osobnik, dany samiec wplatać te dźwięki innych gatunków, tym bardziej ten śpiew jest atrakcyjny dla samicy. I u nas to właśnie robią szpaki. Ale takim absolutnym mistrzem właśnie imitacji dźwięków z otoczenia są lirogony. To jest taki gatunek, który żyje w lasach deszczowych, nie u nas. A on nie tylko perfekcyjnie imituje około 20 różnych gatunków, ale potrafi imitować też różne dźwięki z otoczenia. Na przykład odgłosy pił motorowych, alarmy samochodowe. I to jest tak, że nie da się tego rozróżnić od autentycznych dźwięków. Więc tak, niektóre ptaki mają właśnie taki system reklamy swojej jakości, że im lepiej imitują inne dźwięki, im bardziej bogaty ten ich repertuar, tym bardziej są atrakcyjne dla samic. Ale są też inne systemy, na przykład urokitniczki, to nasz polski gatunek. Ten system reklamy jakości polega na tym, żeby samiec się nie powtarzał, żeby nie śpiewał nudno. On musi cały czas improwizować. I samice wybierają chętnie te samce, które potrafią śpiewać ciągle i ciągle nowe piosenki. Mm-hmm. Chcą być zaskakiwane. Mm-hmm. Tak, mówimy na nich czasami w naszym świecie ornitologicznym, że urokitniczka to jest taki jazzman. To dobrze, dzisiaj dużo o jazzie na Trójkowej Antenie rozmawialiśmy, więc się nam pięknie składa. Odwieczna zagadka ptasich rozmów chyba w pewnym stopniu rozwikłana. Zachęcamy więc Państwa do tego wsłuchiwania się w ptasi śpiew, również dlatego, że po prostu pomaga się też zrelaksować i pięknie się tego słucha. Dziękuję bardzo. Była z nami doktor habilitowana Ewa Węgrzyn z Uniwersytetu Rzeszowskiego. A my słuchamy muzyki, już nie ptasiego śpiewu. Blur i The Narcissist. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them, into the floodlights. I heard no echo, there was distortion everywhere. I felt my ego, I felt rebuttal standing there. Found my transcendence, it played in mono painted blue. You were the hero, I was the dark room. I saw the solstice, the service station on the road. I took the acid,